الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni ñu ñuy l'islam ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla nangul suñu yef zahir ak batin ginaaw suñu bëjë gisé té ajiwul suñu ciobaré ci ay yitté yi ñu nekkon ci liggéey bi nga xamné mom moy liggéeyu yalla moy liggéeyu l'islam ñu xawon for tank ziyaré ji ay dëkk ay gox rawatina gox bi nga xamne mom moy Casamance dem nañ fa bi iznillah tabaarak wa ta'ala fekk fa len ci ay mbokk julit yu fa nek ñu and ak ñom ci yëngatu bi def ay tourner ci ay gox yu nek fofu waye deug deug jëlé nañ ci lu bëri comme nuñ koy jëlé sax instant ci suñuy voyage yiñ fay dem jang nañ fa lu bare bare bari waye sétlu nañ fa ay mbir yu bare bare bari yo xamantene jarna fatali julit yi bañu xamné liggéey bi muy liggéeyu yalla suñu loss la ko yalla gal ci suñu kaw la ko yalla tek mbokk yi suñ démé gox yoyu nga xamné islam amu fa doolé bu baax lutax ñuy wax lolu moy christianisme ak animis dafa am doolé trop trop lélé sa nga gis ay julit yo xamanté dañuy nek ay julit way dañuy nek ay animis nek julit nek animis da nga gis ay julit ak ay chrétien dëkk papa ji julit la yaay ji chrétien la doomi ñi ay julit la ñi ay chrétien la julit armel yi ñepp ño bok armel xam nga lool waye ci moment bi ñu toll ni christianisme dafa bëgg bari doole trop parce que dafa bok ci politique tuba bi moy bëpp dëkk bo xamné l'islam mo fa upp doole julit yi fa upp doole nañu fexé ba am fa ben gox bo xamantene ëllëg ak sibir bis bu am problème bis place bobu dinañ ko jox chrétien loolu suma leen doon indil ay misal dama leen jox lu melni Soudan dafa am nord ak sud légui sud bi ñan ñoko mom chrétien Nigeria non lañ ko nara def ci ay kanam yu ndaw dañuy top ndank ndank di dag ndank ndank waye Sénégal gi bu ñu yalla dimbali wulé ci la jëm ndax buñ démé fekk nañ fa ay moyens yo xamné ci luñu romb wala luñu gis chrétien yi diko fa def kenn mënu ko lim kenn mënu ko wagn té xam ngeen né sabab bi ay tombe la leen di jox yo xamantene yeen ñepp da ngeen ci tek beut da ngeen ci tek baram wala ngeen bayyi ci xel pour ngeen xamné ñoom ñu ngi liggéey ñun ñoy fo ñun ñoy chaahan waye ñoom mom ñu ngi liggéey bu baaxa baax ñu ngi liggéeyal seen diiné chaque jour nga gis ay tubaab yu joggé Europe wala Amérique wala ay nit ñu wéx ñu bayyi gox yi ñu nekk mbokk yi bu fekké dañuy xol lit fan la gëna nekk lit lu rafet fum nek torop lu noy fum nek ha alal ji fum nek ha mana boy xol lepp lo xamantene doomu adama daf koy day tax doomu adama dund gu neex ñom yaakaana ñun ñom ñoo ñu ko ëppalé li nga gis ci ñom ay nit bayiko ci barab yoyu la wax bayyi yu noy yoyu ak yu liksi yoyu ak yu neex yoyu ak yu rafet yoyu ñew dug avion ne cipp dakar rombu dakar dem ci bir village yo xamantene courant amu fa hein courant amu fa ndox robinet amul fof ci téni lañi nan amul tali nga ñew simisé yéré bi nga solon soli yéré wa village bi baye sa tour baye sa sante kan moy borom dëkk bi ñu né borom dëkk baangi num tuddu ñu wax num sann ñu wax nga jël mu laaj sa doomi kenn ku jigen bu dé jigen la tuddu turum ak sante sa sante bu dé ko goor la mu jël sante kenn ci dëkk bi sante sante borom dëkk bi commencé liggéey té ñooñu ñaata lañ fofu so démé fouta dang fa fekk ñu ngi fofu di lak tukulo nga dem Casamance nga fekk fa ñuy lak jola ak sosé nga dem foudim nga fekk leen ñuy lak da ngay dem baye bakel fekk leen ñuy lak ay saraxule ñew ci wër lañ koy jang wër ay petit carnet lañ yor ci wëru yalla subhanahu wër ñu daldi mën lak bi commencé ñooñu ñun buñ ñëwé di yaakar né ñooñu dañu ñëw pour di ñu dimbali wala pour dañu jappalé parce que buñ ñëw dañ lay wax ñoo ñu tuddu corps de la paix paix corps de la paix xana ñu dañuy xex fouta kay amul xex ba corps de la paix di fa dem wala sin salum dafa am xex bakel dafa am xex han ties gi da am xex mbour da am xex mi ngi gis ñoo fofu ne ñom ñoy corps de la paix kay buñuy xex nañ dem fu xex buñuy fekkay paix kay nañ dem fu xexam mais dedet colonialiste yi ñoo leen yoni da dafa bok ci li tax li freiner l'islam moy colonialiste bi moy colonialiste bi mu duggé ci sun dëkk yi dafa indalé carwas indalé kasso indalé kenu indalé dinem su ñëwé wax ku nangu yow mo seen bokk nga so bañ ñu ñëmal ci carwas yi bo ragalé nga deltu ginnaw ñu bayyi la so lanké ñu sanni la ci kasso bi so dëgëré ñu tek kenu bi sa ko koku moy ben ñaarel indalé nañ seen alal adam alal dañu indalé alal jidul jeex so démé ci réew yoy ci gox yoy da ngay fekk ñuy financer ay projet jeune yi dañuy ñeu financer len projet jigen ñi financer len ñu financer pa yi ay coopérative ñi dañuy bay ñi ñu bi len ay boutique ñi su ko defé commencer est ce que olaf yi nañ ko umbu sa sankal umbu sa kers tay bo xolé ci financement yoyu dessa ñu ngi netali ben jigen bu mag bo xam dafa dëkk ci ben village liñ may wax ni seyju lañ ñu ko netalé ñu tok ni ak mbokk yi di set problème dëkk bi nu ñuy def ak yeen village lañ wara dem ben way jël kaddu mu ne ñun suñu village dafa amon fa ben magget bu neew doole amul dara ba nit ñi di ko tuumal ni dëmm la xam nga nit ñi ñu ku ñaak dëkk bo dem kañ fay tuumal dëmm moy ko amul dara chrétien bi ñëw ci village bobu ci magget bobu lañu jëk dem da febron ñu fajj ko kërëm dafa xamone ñu yëkëti yaat defaraat ko mais buñ ko defarul ba mu liksi mëna defar nañ ko ba mu melni kër yi nekk ci village jëndal ko moto jakarta fam bi fan la muju man ñi ñoy samay mbokk ah loolu mu wax dafa muju nekk seen diine mbokk ak ñom ku ñu wax mu ne man ñi ñoy samay mbokk kenn mu wax ba mu bayile na ñi ñoo ma son ñi ñoo ma xettali yeen ñeb ngeen ma baye won fi ma may de ñi ñoo ma yob hôpital fañ ma ñoo ma yor ñu defal sama kër ñoo ma jëndal moto bu may doxé sama soxla gis nga julit ya dekkon ak mom lan lañ wax ki dëmm la diko daw ba ndaw sos mag la de xam nga dañ ci Sénégal souvent boy gis kuy nekk chrétien xalé lay doon do gis mag mais koku mom mag la te jigen la mu dem nekk chrétien gis nañ fa xale bu jigen bo xamne dañ ko ëmbël biñ ko ëmbëlé wa kërëm ne ko doom ju dugg ci kër gi mu ñël doom ji dem may ko catholique bimu ñëw di leen ko may dañ ko signé lo ay kayit yi woné ne ki yow yañu ko may paré nga ci mu signé ko ñu jël xale bi biñ ñëw mu ñuy laaj biñ ko tonto dafa tok di joy fiska mom xamul buñ ko bund xataal bugul ray xale bi mu dem may ko catholique kon ngeen xamne ñun ñoo topp fi rek di nela waye amna ño xamne ñom nelawuñu amna ño xamne noppaluñu te waxna leen ko legi fan lañ joge ci dekk yu gëna neex suñu dekk yu gëna rafet suñu dekk auto ya fa nekk ñu gën rafet suñu auto lu fa nekk mo gën bax li ñun li ñor waye bayi nañ ko fa ngir ñom seen diine neubato leneen bu ñëwé duñ sol ay yéré cardinal duñ sol ay mbaxna cardinal duñu tak ay croix wala croix bu ndaw bu tuti lañuy tak ni duñ tak bu ngand do gis ben signe bi waye lool mo leen indi parce que bu ñëwé sol yéré yoy yow lay wax ñi xaa mais dañuy ñëw sol yéré yo xamné da ngay japp ni ñi fekk dafa am liggéey bu reuy bu leen indi ñettal li tax christianisme bi di am doole bor yoyu moy awamilul faqr moy fofu ñak gi dafa bari ñak gi te xam ngeen ne ñak chaque jour day and ak new doole fo gis ñu ñak rek dañoo new doole kon ñu ñak ño xamne dañoo gis ay nit ben way doon na ma wax ci armée de l'air dañoo amone ay xalé école jardin d'enfants fin dana jot ñu leen di fétal ñu bu leen sorti armée de l'air bi leen yobé armée de l'air ci biir visite biñ doon def am ben avion bu ñu duggal ñi wax avion bi limuy def avion bi moy yobu militaire bu ñu xexi Casamance avion bi moy yobu président de la république buy tukki ci afrique fi gox yu jégué yi avion bi moy yobu dund soldari avion bi ñi wax ba waji na avion bi dimanche bu nek dañ ko jox église bi ñu def ci ay dund yobu Casamance chaque dimanche dañ def ci avion bi dund yobul ko catholique yi Casamance su ko defé ñi ñew ay saku ci dugub nangam mbir yu ndaw ndawaan yoy lañu jël di duggal ci kër yi te buñu indé di duggal kër gu ne dañuy duggal kër julli dañuy duggal saaku ceeb kër kat dañuy duggal saaku ceeb kër yi ñoo den dañuy duggal fuñu duggal ki lamburu duggal fek kenen mburu lool lan lañ bëgg wax moy ñun dañoo yemalé ñun ñepp ben lañ ñun affaireu diiné indi wuñu ñun affaireu ndimbal mo ñu indi waye buñ la joxé tay saaku ceeb wër bi ñu jox la saaku dugub wër wala ñu jox la caisse diwlin wër wala ñu jox la sunguf mew wër wa ja top dañuy ñew ne dañuy recenser ñaata dom nga am ngali manam na juromi dom wala am na jurom ben dom wala na jurom ñaari dom fuñ nek nga ni ñen yaangi fi wala ñen nangam wala nangam ñu ngi nit wala nga ni ñu ngi nit ñu ne ñi dañoo bari mëno ñoo jox ñaar wala ñet ñu dimbali la ñu jappalé la ñun du akes nangam nga daal dina jël leen non non ñaar da bari jël leen kenn ñu jël bu ndugé village minimum bala ñuy génn village bi minimum dinañ am fukki xalé fekke ci gox bi dafa yaatu danaka danañ fa am kenn xamul su ko defé ñooñu lan mo tax ñu def lolu moy dañoo neew doole dañoo ñak mo leen duggal ci lolu ñu joxe seeni doom pour ndimbal pour nangam ak nangam xalé yoy ñoo jël leen jangal leen suñ magge lu ñu nek ikatoy ñentel moy qillatul wa'i nit ñi fa nek all yi nit ñi fa nek amuñu conscience amuñu benn conscience nit ñi nek yalla yoy amuñu benn conscience xamuñu lu xew yeguñu dara seen yaram am nga nit ko am conscience moy ko xamne boy wax ak mom day analyser say wax diko xol ci xam xam xol ko ci aduna xol ko ci dinem xol ko mom xol ko mais ko xamne dene mom bu nga ñewé ne ko man so gisé ma lay indil dundu xamna né yow nit nga da nga wara dundu mais sa loxo jotul sa ginnaw man lolo tax ma joggé feulé ñun feulé ñu nek am nañ fa alal bu dul jeex xam nga lolo boko waxé nit feulé ñu joggé am nañ fa alal jurul jeex ci alal joju lañuy tibbu dila indil so joxé xalé bi légui dañ ko jangal bu magé dem fofu wala ñun sax té sénégalais ñi ngeek jikko yu haram yu bon yo xamantene ko fi né jox ma sa doom bu mako yobbu europe xalatul ni ki yefir la wala ki nangam la dox la koy jox gennion leg ni ma xale bi joxama ma yar ko mu yebul ko legi France wala mu yebul ko Canada États-Unis d'Amérique damay wax ulema xol julit la su deme luñ koy def dama nan na dem day na xale bi dem yo nga tok fi di julli na buñ deme ñu tol ko seeni keuyit bop turum sax bu non turu julit la ñu tek ci Mohamed Michel wala Aboubakar Bernard fokk ñu tek ci ben tour chrétien adopté ko yow na nga def na yang ci dara kon dafa am ay mbir yo xamantene fokk ñu bayiko xel xeyna limay wax chaque jour yeen du len concerner mais nit ñi nga xamne ñu ngi dem ci all bi war nañuy bayi xel bu baaxa baaxa baaxa baax all bi waye nit ñi nek fi Dakar war nañuy xalatal wa all bi wolé rek tud Dakar nek suñu jak di noddu di li xam di julli he di nek suñuy dars fekk yow fi ngay gor gorlu ci say dars amna ay mbokk nit ñoo xamantene ñu ngi leen di def ay yéfer té lool yépp lu ko waral moy rir dañoo rir ñentel tombe bi moy qillatul wa'i ñoñu amuñu conscience waye wal jehlu bi din dañoo rir diiné ak neew nga dem ci all bi dem ci village yi lu melne Casamance ak liko weur nga fekk fa nit ñu xam diine fekk nañ fa ben conférence bu am suñu ginnaw avant ñu ñew sidi ño fa dem shia yi mo da def nañ fa ben conférence man humu shia sidi ño fa dem biñ démé daan né dañuy def ben conférence bu mag tém bi moy lan moy islam ak développement wax ko nit ñi joxe ay carte yu rafet def ko ci bir mairie bi invité autorité yi invité ñep ne islam la ak développement waye nit ñi nga xamne am nañu xam xam wala am nañ conscience touti fekk na fa ben jigen muy laaj question muy laaj question biñu paré suñu tem bobu islam man humu shia ñan ñoy shia fam bi ne man de wax deug yalla premier jour bi conférence bi xaw na ñoo wax islam touti ak développement mais deuxième jour bi mom waxu ñu lu ci jëm te wax nañ fa wax yo xamne man wax yoy jaaxal nañ ma motax ma indi ko fi di len ko laaj ak may laaj ñu mel nonu ndax dagan na jaxaso ak ñom mana ni chrétien yi jilé système di nax julit rek ñom tamit non lañ def puisque waxna len julit yi amuñu xam xam dañu neew doole bu gëna graw nak moy dañu réré l'islam su fekke wa Dakar fi ñuy yaakar l'islam la l'islam bi gëna rër kon ñi ci kaw nak da paré chaque jour ay tariixa di judd tariixa yi ben rak lañuy julli ben rak ñi bu ñuy julli saw lañuy ñi ay la kenn xamul dal affaire yi jaxaso jaxaso wote bu nek nga gis xërem yo xamne nit ñi dal bor yoy dal jar nañu jappalé mbokk julit yi xamuñu diiné waye xamuñu dundu al haya xamuñu dundu xam nga tay dafa bok ci li tax nit di xam dundu gi développement li tax moy deug deug fa nga nek sax mu am courant nga may jumtukaay radio wala journal wala internet wala école imaginez len village yo xamantene amul courant amul ndox robin amul école amul tali amul gaz village yi lu ngeen fa xalat est ce que nit ñi fa nek nit ñi fay dund ñooñu dañ xam dund gi ñu xam dara ci dund gi ñom japp nañ ni dund moy lek nan sey dem tol so paré nga dem football wala nga dem lamb beure so bir fessé japp nañ lool moy dund waaw ndaysan ben mbokk mo do netali ben jak bum dem julli def ñetti rak rak mu ñëgë mu jang fatiha qul wallahu ñaare rak mu jang fatiha ak qunut qunut allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana mu jang lolu waji nek ci ginaam bu musul mal timis mu dem kërëm way ñëw ne ko waaw man de wax deug yalla ci jakk ji la julle timis mu ne ko alhamdullilah mu ne ko way lima jaaxal def mu ne ko waaw mu ne way mais premier raka bi sar nga jang fatih ak sar mu ne waaw mu ne deuxième raka bi li nga jang lan la mu ne ko fatih ak sar ban sar nga jang mu ne ko khunut mu ne ko lolou du sar de mu ne ah man de lolou lay julle fi man bi su nek te man may limanu jakk ji dalay julle fi te may limanu jakk ji mu ne ko lolou du alquran mu ne ko ah man lolou ma jakk imagine len lolou ah mbok julisi waye bok na ci al ikhtilat al haqq bil batil inda kaseer min al muslimin bok na ci li tax ñoñu reer ba yoyu yomb duggal len ci def len ay chrétien wala def len ay yahoud wala def len ay def len duggal len ci luñu xamul moy tay suñu xolé fi ñu nek rek ñun deug ak sen nim fi jaxassowé waxuma la nak bor yoyu deug ak sen daño jël deug jaxassé ci ay fen jaxassé ko jaxassé lu ne ngay gis lu ne ngay gis julit bo xamné du julit bo xamné mu ngi tak bejeen julit bo xamné mu ngi dem bois sacré mi ngi soko waxé mu ne la man julit la mais boko né suba ñaata raka la mu ne la xamako dé ndax wor nga mu ne la woruma dé wa légui né mu ne man julit la rek man yoy man xamako xamu nuñ koy défé mi man julit la dem nañu seyju seyju biñu fa démé dégg fi xabar bo xamné ben jigen bu faatu soba ngon ñi wër ko sang amuñu ko ba ñu dajalo ñu ne légui nañ ko timal suuliko la ben way ñew rek yexi ñu ne waaw ana neew bi ñu ne mu ngi ci morgue bi waaw lu ñuy xaar ñu ne dañu amul ko sang dañ koy waji timal rek waji ne xaar len jël auto daw digënté ñenti village indi jëf fu ben maire ñu doga sang ndaw ci dem suuliko sino waajo ñewul won dañuy timal ndaw ci dem suuliko parce que amuñu ko sang kon xam ngeen ne kon mbiri jarna sonnal dal jarna dem jarna taxaw jarna khalatal waye jarna liggey mbok julit yi ci romel ci li dugal nit ñi ci christianisme moy al hiqd al kamin ladal ba'dul munassirin moy bon gu nga xamne bon nako len ci ay chrétien yo xamne ñoo la gëna leer ne ñoom mission lañuy dox waye bu ñëwé dañ lay bëgga won di la melne fekk liñ denc ci seen xol yalla xamne ne boko gisoon do wax ak ñoom mais gis nga système bobu legi mom lañuy jangal ñi def promotion ñi def promotion yor saagi di dugg ci kër yi système bobu ñoom ci ñoom lañ koy jëlé moy bu ñëw ci kër da ngay gis ñi ñëw ci kër ku bëggul won jënd wala dañ fexé waaw ñun de wax deug yalla tay dañu was ci koñ bi ndax wa koñ bi ñu soxla won ndax produit yi ñu yor koñ feele lu demone sax mais deg bi deg fi gis nga commencé nangam bo jëndé li 1000 francs kessa la mais amna cadeau buñ lay may fekk liñ lay jaay 1000 francs buñ ko détaillé ak cadeau bi lepp soko boy day nek 1000 francs yi mana liñ lay jaay 600 la ñaari cadeau yi bu nek 200 la yow na nga japp ne man li ma jënd ni 1000 francs la li ma ci tégal ni cadeau la fekk bo demon ci marché bi ñetti mbir yi ñu la jox du génn 1000 francs yi ni système la légui ñom liñ bëgg rek moy dañ lay jaay li may la ñaari yow légui lan moy sa problème moy ñaari yi ñi may fekk mayu ñu la ci biir 1000 francs lañ ko duggal lolu ñi jang tubab xam nañu système bobu ban système la juroom ñaarel moy isti'lal حب الرحلات والمغامرات gis ngeen su ngeen gisee christianisme di tas casamance moy chrétien ñoo ñu gëna ñëmé ñun julit ñi ñu gëna ñëmé sacrifice ñoo ñu gëna ñëmé tukki wax na leen ko legi ñi dem ci all bi di leen christianisme fa lañ joggé dakar ha fuñ joggé ñi dem guiné di leen christianisme fuñ joggé ñi dem mali di leen christianisme fuñ joggé li nga defé sénégal kessa lañ ñëw partout dans le monde lañuy dem té ñooñu bu ñëwone légui ñu xolal lu melni casamance dañ nan lan mo fa am xex wala té téraw lañ fay dem ñun amna borom xam xam yo xamné ay ané yu yag yi nga xamné xex bi da ngay tudd guddi dégg ay bal di wad duma faté mu sama guddi bu ma ñëk fanan bi ñjona ay bal la dégg duma xëyé pharmacien bi lañ ray ñun biñu tag ané yoy biñu tagu nit ñi di dem amna borom xam xam yo xam dañ ñoo wax ne yeen da ngeen di xaru ji bu ngeen dée fofu da ngeen na xaru xol ñu ñi dañuy dem waxuma la dañuy dem fofu waye dañuy dem bu dugg ci all bi au contraire sax yeen saay ñu yobbu robeli lek né ñun tamit dañoo ñëw pour di leen dimbali quoi di xol yeen nu ngeen nekké di leen jappalé amna benn organisation bu tuddu Oxfam xam ngeen ko han amna benen organisation bu tuddu Caritas ay chrétien la christianiser nit ñi mo len taxaw jox surtout Caritas chrétien yé ko mom bo démé fekkum fess del virgi consor bir casamance kon di ngay gis né ñom ñoñu gëna ñëmé def ay sacrifice comme dañuy dajalé ay don dajalé ay yéré bal fëgë jaay yi ngeen di gis bala ñuy indi fi di leen jox sen marché ngeen di jaay day fekk ñom jël nañ ba doyal ceeb bi ngeen di gis meew bi ngeen di gis mbokk bi ngeen di gis sukar yi ngeen di gis ñoom dañ ciy yenu ay di yobul seen di yobul ñi ñi bëgg nax ak ñi ñi bëgg tourner ak ñi ñi bëgg wañi kon ñoom sacrifice yoy ñuy def di jël seen auto di dugg ci all bi di wër fu nekk ñu dem fa mbokk yi ñun ñi loolu yey na ci ñun ñu def ko dafa yey ci ñun ñu def loolu parce que ñun imaginer li ma doon wax sank naka ngay dëkke ak nit yow topato wo ko ba ay chrétien ñew jël ko topato ko def ko chrétien yow nga top yow nga defé amo lol ci lay yalla ëlëk yowmal qiyamati ha amo ci daan aha kay ku japp ne amo ci daan am nga ci daan bu re ha benen bi moy dañuy dem di tawax ay muassasat dañuy taxaw dañuy dem di taxaw ay di tawax ay 16 di tawax ay école di bënn ay ten di financer ay projet bu ñëw fekk fi jeune yi lan moy seen problème ñun amuñu fuñ jàngé door lañ ben école indi fa seen jàngalé kat ay chrétien bu jàngalé ay doomu julli lu leen def ñaat école ngeen di carte gi tabax nañ ko ñaata ñaat hôpitaux da ngay dégg sax ñu la démal kër sœur ño fi dakk fajj ñaata ci ñun fi ño fajj kër sœur ñu ëpp fi ci ñun fajj nañ kër sœur ci ñu dëgg geejo ay ak pigin fañu ngeen kër sër naan seen garab ba son ya ci xéer yi xalé ñom lek gi mo len fay baye ak lu fekk ñom am nañu leneen luñu lal ci suuf moy xalé yi buñ len téy jangal len bo bañu mag jox len ay bourse ñu dem europe ñëwaat ñu ñu nek est-ce que julli def nañ non am lan moy wax bi est ce gis ngeen ay julit ñu dem fofu jeli xalé yoy ta wax lu mel nonu duggal leen ci ngir yalla di leen jangal ak di leen c'est ça té tay ah tay ay juroomi julit rek ci sénégal mën nañ lu mel nonu wala ay fukki julit rek ci sénégal mën nañ lool wala kenn rek ci sénégal mën lool wala mais kenn du ko def légui nak ñé ñom dañ koy def parce que ñom am nañ conscience bi moy lima leen wax dañuy tabax ay muassasat at-tansiriya yo xamné tane ku ci jang après da ngay nek ap chrétien gis nga ba paré dañ jangal ay yenen lak fim nek ni bo démé Casamance ak liko wër da ngay fekk ay livre yu ñuy mayé yi sosé la ay bible yo xamné sosé bible yo xamné jola bible yo xamné mankañ bible yo xamné lak yi fa am xéer yi peul am yoy ñofa nek ñu may la téré bo xamantene birum catholique kessa lay jangal mé ci salak xam nga ñan ñoko defal xam nga ñan ño traduire téré yi ni ba mu am lak bu normal moy ñooñu ñu doon yoni ñi ñew ci kër yi di dëkk ak ñun ñoy ñoy ñew di jangal lak bi en fond ab tubab dafa ñew ben dëkk séréer mu dégg xalé yi di wax tok ni rek di waxtaan quoi di wax golo nan la tuddu ci séréer golo ku nekk di wax nangam la tuddu nangam la tuddu nangam la tuddu mu leen dédé tuddul non golo xama dangine xalé yi di wax mu leen tuddul non ay pa jaar fa ñu laaj leen pa yi wax mu leen tuddul non xolal ba bu ñuy am bu muy and ak ñoom ñuy dem ba ci chef de village ci mag ñi nga xam ne ñoo yàgg ci dëkk bi xam lakk yi tubaab bi tour bu mu indi moom moo leen daanal ñoom ñooñu tour bi mu indi moom moo leen daaneel te ñoom ñoo ngi ci dëkk bi fi lañ juddoo fi lañ màggee mais xamuñu tour yooyu gis nga ñooñu ngeen di gis ñu ne corps de la paix lañ ñooñu loolu moo leen indi jàng lakk yi moo leen indi bu ñu yóbbee ñuy fuuta ñi yóbbu leen Ziguinchor ñi yóbbu leen région bu nekk gis nga ñooñu bu ñibbee ñeneen dañuy ñëw ñooñu ñibbi ñooy ñëw bindi lakk yi di xam bu lu nekk lan la fa la ni nekk nag léegi ba mun ko traduire def ci ay téere yi ñu bëgg a traduire ñu traduire ko bindal la ko indi la ko ma wax ma wax leen ci benn misaal boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko teg ngeen ci bët mooy film la kii film Zézi bu ñu traduire olof nga seetaan ko ci télé mu naan saa ndey sama baay bu sell saa baay ju sell jiiru olof yoo xam ne olof yi amul Dakar olof yu set yu neex kan moo ko traduire wala yéen dégg seetaanu leen loolu film Zézi bi dañ ko traduire gis nga nañu ko traduire ci olof noonu lañ ko traduire ci pël est ce que xam nga lu tax loolu ñu koy traduire pour nga pour lan pour yow mii di ko di ñuy waxal affaire bi jege la dugg say nopp nga seetaan ko say bët mu dugg sa xol nga am ci ay sentiment ñu mën laa yóbbu parce que nit loolu boo déggul dara bu la koy wax laajal kii ñoo àndoon bi ñu ñëwaatee suñu deuxième voyage bi dem benn dëkk bu tudd Taïba Ndiaye film Rabia biñ ko fa tegee bi mu jeexee xale bu góor ponkal moo toog di yuux ñëpp wër ko après nit ñi ne ko lan la mais sama xol moo fees waaw kooku lan moo ko joyloo film bi mu seetaan ci suba sa biñ tegee Bilal bi borom kër gi nga xam ne moo taxoon ñu ne fa moo ma wax ci moom mu ne dama film bi yëpp dama koo jooy ba mu jeex kon nit li muy dégg di ko gis dafa am lu muy def ci moom looloo tax ñoom ñuy ñëw fii di jàng lakk yi ak pour lan pour gagner sentiment nit ñi boo ko toogee di ko seetaan parce que tey lu ñu teg ci télé Sénégal ñaata nit ñoo koy seetaan lan mo tax télé sénégal yi duñ tek film l'islam yi lutax parce que ñukay financer ñi ci ginaaw bëggu ñu l'islam do mo tax duñ sawar ci film l'islam yi duñu sawar ci lenn l'islam ma ngi fatali mbokk yi amna benn émission bu daan am oxygène radio pikine bi film émission ba ngi tudd li rir ci dëkk bi ay sénégalais yu émission bi arrangé wul ñoy ñew jënd heure bi animateur bi day ñew ñu ne ko non tay dama nga ñibi quoi sa heure amna ko ko jënd ba mujj gi buñ ko jëndé tay suba mu def ñu jënd tay suba mu dess ba tiag rek ñu ñew jënd heure bi yépp ba waji amatul émission waji di chemi non la jé quitté radio bobu dem benen radio émission bobu amatul kon ñu mbir yoy mbir yu mel non nañ ko bayyi xel bolé ko ci suñu système bu ñuy daawa xamal ko doomu adama yi pour ñu yewu ci wayé bokku na ci li dimbali christianisme ci dëkk yu mel nonu moy tasahulu ba'dul hukam wa ru'sa'ul qaba'il wa shuyukhiha sagan gi nga xamné lén ci suñu autorité ya fous nañ ko sagan nañ ko ci ay don yu leen di indi lak ne leen don la fekk du don bu ñëwé ne la dañu am ben financement ci ben dëkk dañ fay défar tali nga japp né gaay dañuy défar tali ñu yonné la ñuy défar tali bi ak ñi wo ñi dëkk ci wétu tali bobu nonu dëkk bobu nekk yow tali bi ñi leen di def ay chrétien lool ben la pour asaul qaba'il ak yenn ngit yi nga xamne ñom ñoy chefu village yi chef de village dekk bo dem ñom buñ ne ciëpp ci kuñu ñëk dem chef de village bi buñ ñe may chef de village portable wala ñu ndila ben lampe chargeur bo xamantene boko tege fi ci naaj bi guddi dekk bi yeb day leer la wala ñu ndila façon dal yo xamne wala ñu ndila bubu manto fofu day togu dekk bëjëk ñu ndila manto taw bo xamne han wala ñu la parasol bo xamne fekk yoy nga defene yow nga ni pat nopi nak ñom ñuy def liñ def yoy lañuy naxate moy ru'usul qaba'il benen bi moy yenn serigne yi même suñu serigne yi ni serigne yi ma jox leen misal ñaata serigne nga gi ci senegal yuñ takal fi ay médaille ha ñan ñoo leen takal médaille digal ñewul won senegal ñaan ni ñaar serigne la fi takal medaay han ñaata serigne lañ fi may ay visa passeport pour lan pour ñu mëna nopi bu ñoo ñëwé benen bi moy tuba bi bu ne cëpp ci serigne bi lañuy jëk ñew diko nax nax lu ne ko tuub na nek ci kër gi bindi secret yop kotuway ñen yambar yi ba ñu xam affaire yëpp dem ñaata ngeen ko fi gis ci ay tarikh yuñ détruire yo xamne ban ñëwé tuba bi dañu ñibi europe génné ko télé est ce que filmé nañ ko waxu bind ko ci ay journal di xamal nit ñi li ay tiaxan la folklore kessa la tous nekk fa ñaata ci ay ñoo xamne buñ ñëwé dañ na tuub nañ hmm ki ñu ma bayima fenn ban jour lañ doon ñibi ci dimanche ci guddi bi ñuy ñëw amna suñu ben xarit biñ do andalon ben xale bu jigen bo xamne ab tuba bako jele senegal tak yeb ko france diko maltraiter ba abandoner ko legi bayiko ci kër gi mu ñuy wo telephone pour di sakku ñaan wala du sa kanam te fi lañ ko takke yeb ko europe ñaata la ñu mel non ñaata kon ñoñu tamit dañu cey jouer nguur gi da cey jouer ñi jité village yi jouer ci waye lén ci ay serigne sax dañ cey jouer parce que ñoo leen di recevoir dekkal leen ci gox bi yene say sang gis ci kenn ko xamantene tubab bi mo koy gënal ndayam ak bayam ak ñum am ñep ndax yene teranga yu ndaw ndawaan ñum ko indal li lenn la ci ay mbir yo xamne dañ newon bu ñëwé dal di ci len def len ci fatali biñ ñëwaaté joggé Ziguinchor wër nañ fa tuuti Ziguinchor ci bopam après jangale fa ahkamul janaiz lañuy sangé new parce que manké na len trop bi ñigé xabar yoy séju lañu commencé di duggal lolu ci bir mbokk yi dem nañu ba gudomb jaari bambali jaari séju après ñibi ci wat ci grand sort continue activité bi ñëwaaté tamit mbokk bi yalla nako yalla fay mom lañ andalon té waxuma la mom lañ andalon mais autom la indi autom ñun ñent ñu démon ñëpp ci autom la neek dafa ñetti fan auto bi lañ doon vëré défé suñu activité yi di dem fi ñi def ak di ñibi ci wat vraiment yalla nako yalla fay jazakallahu khairan japp na ci liggéey bi trop yalla nako yalla fay té aussi miñ démé fofu mom mo volontaire won nek ki ñi sang suñu deuxième voyage miñ démé dëkk bobu tuddu Tayba jamono la té dafa fébaron encore bobu mu ngi jëgé hôpital wala sacrifice yi ma doon wax il faut ñuy def sacrifice yu démé non ben dafa jëgé hôpital deuxième dafa indi alalam ba paré indi dem ba paré indi war waaya ba paré indi chauffeur def ci né dama fébar mënuma dawal mais chauffeur dina dawal wax deug yalla amuñu ben problème ci yoon bi ñëwaat ak jamm ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def lolu fi mizani hasanati yawma la yanfa'u malun wala banun lool la leen bëggoon jotali inshallah dañ continuer darsi té dama non buñu ñëw ñu def ko muqaddima inshallah alarba ak samedi ak mardi ñu daan def dars dañ continuer def suñu darsi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fekke liñ doon wax amna ñu ci am ay laaj.